دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ کی کیا اہمیت ہے اور اس کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں جامعۃ المدینہ کی بہت اہمیت ہے کہ یہ حصول علم دین کا بہترین ذریعہ ہے، اور دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اسلام کا کام کر رہی ہے، تو اس اعتبار سے دعوت اسلامی میں بھی جامعۃ المدینہ کا قیام عمل میں لایا گیا اور متعدد جامعات قائم ہوئے اور اب مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ علم دین پھیلایا جائے. اور مجھے تو بزرگوں کا وہ قول بہت پسند ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. عالم میں اور عام آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بے علم عبادت بھی کرے تو ظاہر ہے کہ وہ خطاؤں پر خطائیں کرتا ہے، اور اس کی وہ بغیر علم کی عبادت جو غلط سلط ہو وہ عبادت خود اس کی بربادی کا سبب بنتی ہے. وہ عبادت ہوتی ہی نہیں، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور وہ بعض اوقات یعنی کہ بہت کچھ غلطیاں کرتا ہے اس میں. اس کو اس مثال سے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے سمجھایا ہے کہ شیطان کا تخت سمندر پر بچھتا ہے، تو اس نے اپنے چیلوں کو پوچھا کارکردگی اس نے معلوم کی، تو کسی نے بتایا کہ میں نے فلاں کو شراب پلوا دی، کسی نے کہا کہ میں نے چوری کروا دی، تو کسی نے کہا کہ میں نے تو قتل کروا دیا. ایک سے پوچھا تم نے کیا کیا، تو وہ کہنے لگا کہ ایک طالب العلم مدرسے جا رہا تھا علم دین سیکھنے کے لیے تو میں نے اس کو کھیل میں لگا دیا، مدرسے کی چھٹی کرا دی اس کی، تو شیطان تخت سے اٹھا اور اس کو گلے لگا لیا. دوسرے وہ آگ کے مخلوق آگ میں جل بھون کر کباب ہوئے کہ ہم نے قتل تک کروا دیا، ہم کو مطلب یعنی کوئی رسپانس ملا نہیں، جبکہ اس نے صرف ایک دن کی مدرسے کی چھٹی کروائی اور اس کو گلے لگا لیا. تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ شیطان نے بتایا کہ یہ حکمت میں تم کو سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا، ایسا کرو کہ ایک ایسا محلہ تلاش کر لو کہ جس میں کوئی عابد یعنی عبادت گزار بھی ہو اور عالم بھی ہو. تلاش کر لیا گیا، چیلوں کو لے کر شیطان اس محلے میں منہ اندھیرے پہنچ گیا. ابھی فجر کی اذان کو بہت دیر تھی اور سارے وہاں چھپ گئے، اور ویسے ہی چھپی مخلوق گئی. اتنے میں وہ عابد جو تھا وہ مسجد کی طرف آستینے چڑھائے خراما جا رہا ہے تہجد کے لیے. شیطان نے اس کو روکا، سلام کیا اور پھر کہا کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. تو شیطان نے اس کو شیشی دکھائی چھوٹی سی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس شیشی میں ساری کائنات کو سمو دے. عابد نے سر کھجایا اور پھر اپنی عقل سے اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ سوچو تو صحیح، کہاں اتنی بڑی کائنات کا اتنی سی شیشی میں اتنی بڑی کائنات کیسے داخل ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو اتنی سی شیشی میں داخل نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر وہ عابد چلا گیا. پھر وہ فجر کی اذانیں بھی ہو گئیں اور یہاں تک کہ طلوع آفتاب قریب تھا، وہ عالم صاحب آستینے چڑھائے تیزی سے مسجد کی طرف جا رہے تھے، وہ شیطان نے راستہ روکا، سلام کیا اور وہی مسئلہ اس سے پوچھا. تو عالم نے فوراً کہا کہ مردود کو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو اس چیچی تو بہت بڑی ہے، میرا رب تو اس بات پر بھی قاتل ہے کہ ایک سوئی کے ناکے میں یہ کیا ایسی کروڑوں دنیا ہے بھی سمجھ سکتا ہے. اور یہ کہہ کر عالم صاحب تشریف لے گئے. شیطان نے اپنے چیلوں کا کہ دیکھو وہ جو تھا نا عابد، اگر تم اس کی تہجد چھڑوا دیتے اس سے اس رات کی، تم سمجھتے کہ تم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا، حالانکہ وہ تو ہے ہمارا ساتھی، اس کو اللہ کی قدرت پر یقین ہی نہیں ہے، اس کی عبادت اس کے کس کام کی، وہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، مرتد ہے. یہ کہہ کر یہ مرتد ہو گیا. رہا وہ جو آخری وقت میں نماز کے لیے جا رہا تھا نا، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. یہ عالم تھا، اس کا ایمان مضبوط تھا اور یہ دوسروں کو بھی ہم سے باخبر کرتا رہتا ہے، ہم سے بچاتا رہتا ہے. تو اس لیے جو عالم ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے ہمارے حق میں. تو یہ ہے ایک عوام میں اور علماء میں فرق. عالم عالم ہوتا ہے، عالم ہی انسان ہوتا ہے. شیطان کے وار سے عالم اپنے علم کے سبب زیادہ باخبر ہوتا ہے، جبکہ عوام کو اس کی سمجھ کم آتی ہے. الا ماشاء اللہ. تو الحمدللہ دعوت اسلامی علم دین کو پھیلانا چاہتی ہے اور ان کے ذریعے مزید دعوت اسلامی کو فروغ ملتا رہے, یہ اس کی تڑپ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی گناہ سے بھی بچیں اور اپنی عبادات کو درست سے درست تر کریں. اللہ کرے کہ ہماری یہ مراد پوری ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.